Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet-i kerime bir önceki ve hatta iki önceki ayet-i kerimenin ifadelerinin mana itibariyle bir uzantısı ve devamıdır. Çünkü bundan önceki ayet-i kerimelerde diğer kitap ehlinin İslam'a davet edilmesi, ümmilerin İslam'a davet edilmesi dile getirilmiş. Onların bu daveti yapanlara karşı, yani kitap ehlinin olsun, diğerlerin olsun, bu daveti yapanlara karşı tavırları belirtilmişti. Davet edilenlerin, Allah'ın kitabını kabul etmeye davet edilenlerin de tutumları farklı olabilir. Cenab-ı Allah bunların menfi tavır takınanlarını dile getirerek şöyle diyor. Estaizu billah. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma beynehum thumme yetevella fariqum minhum ve hum mu'ridun. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar Allah'ın kitabına aralarında hüküm versin diye davet olundular veya davet olunurlar. Sonra da onlardan bir kesim yüz çevirerek geri dönüyorlar. Bu işi kabul etmiyorlar yani. Evvela ayet-i kerime şuna dikkat çekiyor. Cenab-ı Allah kitab-ı kerimini insanlara bir takım sıkıntılarından teselli versin diye indirmedi. Onu okuyup onunla manevi bir zevk elde etsinler ve böylece bir takım sıkıntılarından kurtulup rahatsızlasınlar diye de indirmedi. Bu kitap her ne kadar bu işleri görüyorsa da, bu fonksiyonları varsa da, bu kitabın ve bütün peygamberlere indirilmiş olan şeriatların, ilahi emirlerin çok ciddi, önemli ve her şeyin başında gelen bir maksadı vardır. O da şudur. Bütün anlaşmazlık konularında her birisinin bence bu iş böyledir dediği her bir konuda bu kitabın hükmüne başvurmak ve onun hükmünü kabul etmektir. Bu kitabı öğrenen, bilen ve bu kitaptan haberdar olan herkesin yapması gereken ilk şey önce kendisinin bu kitabın hükmüne boyun eğmesi, daha sonra da bu kitabın hükmünden haberi olsun veya olmasın, bilsin veya bilmesin, bu kitaba fiilen teslim olmamış, az önceki ayetlerde belirtildiği gibi teslimiyet göstermemiş, bütün varlığıyla kendisini bu kitabın hükümlerine rapt etmemiş, bağlamamış olanları bu kitaba teslim olmaya davet etmektir. Bu kitabın hükmünü kabul etmeye çağırmaktır. Bu kitabın hükmünü kabul etmeleri için gerekli zemini ve altyapıyı hazırlamayı onlardan istemektir. Çünkü bu kitabın hükümleri havada asılı bırakılarak gerçekleştirilmiş olamaz. Bu kitabın ayetlerinin gerekleri sadece dinledik, ne güzel sözlerdir bunlar demekle gerçekleşemez. Dinledik ve itaat ettik demeyi gerektiriyor. Semi'na ve ata'na. İtaat, sem'in, dinlenilen, işitilen emirlerin gereğini yerine getirmenin ifadesidir. Onu anlatıyor. Kitap ehlinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ki İbn Abbas'a göre bunlar Kaynuka oğulları Yahudilerinden ileri gelen alimleridir. Bunlar kitaptan kendilerine bir pay verilmiş. Yani Tevrat pay verilmiş. Yani biliyorlarmış. Ama Tevrat'ı bildikleri halde bunlar Allah'ın kitabını aralarında hüküm vermek üzere davet ediliyorlar. Sonra da yine bir kesimi yüz çevirip geri gidiyor. Bunlar neye davet ediliyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinden anladığımız gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetini, risaletini de kabul etmeye davet olunuyorlardı. Ve bu konuda ellerinde doğruluğunu kabul ettikleri kitabın hükmüne çağrılıyorlardı. Bakınız kendi kitabınıza. Siz kendi kitabınızda şu son peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselamın vasıflarının, niteliklerinin bulunduğunu görmüyor musunuz? Görüyoruz dedikleri takdirde arkasının nasıl gelmesi gerektiğini, arkasını nasıl getirmeleri gerektiğinin farkındaydılar. Onun için itiraf etmiyorlardı. Evet, bizim kitabımızda da son peygamber olarak gönderileceği belirtilen işte Muhammed aleyhissalatü vesselam olduğunu görüyoruz ve biz buna iman ediyoruz, bunu kabul ediyoruz deselerdi, arkasını getirmeleri gerekiyordu. Yani gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama teslimiyetlerini arz etmeleri icap ediyorlardı. İcap ediyordu. Ona teslim olmaları, ona itaat etmeleri, onun hükmüne boyun eğmeleri ve onun tesis ettiği, başkanlığını da yaptığı Medine'deki İslam devletinin hakimiyetini, egemenliğini kabul etmeleri gerekiyordu. Onun kitabının şeriatini kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmeleri gerekiyordu. Onun egemenliğini, koyduğu hükümleri tereddütsüz kabul edip ona teslim olmaları gerekiyordu. Bunu bildikleri için peygamberin niteliklerini, onun getirdiği dinin niteliklerini kitaplarındaki şekliyle dahi tahrif ettiler ve böylelikle elleri altında bulunan ve onların ağızlarına bakan kendilerine uyanları da saptırdılar, kendileri saptıkları gibi. Onlara hayır, bizim Tevrat'ta niteliğini gördüğümüz son peygamber bu değildir dediler. Ve ona iman etmelerinin önüne geçtiler. Kendileri hakkı kabul etmekten mahrum kaldıkları gibi kendilerine uyanların da veballerini yüklendiler. Peki niçin bunu yaptılar? Eğer peygamberi kabul etselerdi, iman etselerdi, başkanlıkları ellerinden gidecekti. Ve böylelikle o Yahudi toplumdan sağladıkları gelirler, menfaatler ortadan kaybolacaktı. Tıpkı orta çağda Hristiyan kilise babaları hak dinin müjdelerini gördükleri vakit kendi elleri altındaki yazarlara emir verdiler. Muhammed'in aleyhinde iftiralarla dolu kitaplar yazın, telif edin dediler. Çünkü İslam Sicilya'dan, İtalya'nın, Roma'nın güneyinden, İtalya'nın güney kısmından, Endülüs'ten, doğudan, Osmanlı kuvvetleriyle Taviyana taraflarından Avrupa'nın kapılarını yalnızca fütuhatla zorlamıyordu. Aynı zamanda Hristiyanların gözlerini de hak dine doğru açmaya başlamıştı. Ve o zamanda kilise babaları bunun farkına vardılar. Ulan, tuhaf edersiniz, bu kelimeyi kullanmamam gerekiyordu bu sohbette. Bunlar bu dinin farkına varacak olurlarsa bizim her şeyimiz elimizden gider. Çünkü kilisenin elindeki güç öyle sıradan bir güç değildi. Kralları tahtlarından indiriyor, tahtlarından çıkartabiliyorlardı. Özel orduları vardı. Kilisenin elindeki mal, mülk, arazi feodal beyleriyle kıyas edilmeyecek kadar çok fazlaydı. Tarih okuyan hepiniz, 4. Henry miydi neydi, kilise tarafından afaroz edilmesi karşısında çektikleri sıkıntılardan haberdarsınız. Kilise Muhammed tanınsa aleyhissalatü vesselam, gerçek vaziyetiyle, nitelikleriyle bilinse, her şeylerinin biteceğini bildiler. Onun için hakikati gizlemeyi sürdürdüler. Gözlerindeki ve kalplerindeki o perde ne kadar büyük ki, ne kadar kalın ki, sahip oldukları geçici dünya, sahip kendilerine ebedi saadeti sağlayacak olan hakkı kabul etmeye tercih ettiler. İslam'ın kendilerine sağlayacağı menfaatleri fark etmeleri mümkün olmadı böylelikle. Diğer bir husus şu. Müslümanları dolaylı olarak ilgilendiren, burada ifade açık değil ama başka yerlerde açık ifadeler de gelecek. Müslümanlar da bugün kitaptan, kitap bilgisinden bir pay sahibidirler. Hepimiz değişik düzeylerde az veya çok bu kitap hakkında bir malumata sahibiz. Bu kitabı iyi kötü biliyoruz. Bu kitap aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek için davet olunduğumuz zaman sakın biz de o kitap ehli gibi yapmayalım. Yüz çevirmeyelim. Bu kitabın hükmünü neyse kabul edelim. Düşüncelerimiz üzerinde ısrar ederek menfaatlerimiz elimizden gidecek korkusuyla bu kitabı, bu kitabın hükümlerine karşı direnmeyelim. Bugün İslam dünyasında çeşitli kademelerde bulunup da İslam geldiği vakit bulundukları makamlar, mevkiler ve bunlar dolayısıyla elde ettikleri menfaatler gidecek diye korkup İslam'ın karşısında dikilenlerin durumu budur. Bunlar gelin Allah'ın dinine, gelin Allah'ın ayetlerinin hükmüne denildiği vakit hemen yüz çevirirler. Niçin? Çünkü İslam gelse haram yollardan sağladıkları kazançları ellerinden gidecek. Çünkü İslam'ın hükmüne başvursalar faizli sistemleri ve bu faizli sistemin kendilerine sağladığı sayılamayacak, aklın hayalin alamayacağı rantları kaybedecekler. Çünkü İslam gelse Allah'ın haram kıldığı türlü kazanç yolları karşılarında tıkanacak. İçkiden, fuhuştan, çıplak basından, çıplak yayından, kötülüğün propagandasını yapan ve akıtan medyalarından sağladıkları o menfaatleri ortadan kalkacak. Çünkü İslam gelse mazlum Müslümanların ifade yerindeyse ensesinde boza pişirerek elde ettikleri o zalimce yönetimlerinin sağladıkları menfaatlerin sonu gelecek. Çünkü İslam'ın hükmünü kabul etseler, kendilerini o konumlarda tutan efendilerinin menfaatleri de gidecek. Amerika'nın menfaatleri bitecek. İsrail'in menfaatleri bitecek. Her türlü küfrün ve zulmün menfaatleri tükenecek. Onun için Müslümanım diye görünen bu kimselere, madem siz İslam'sınız, Müslümansınız, haydi gelin Allah'ın hükümlerine teslim olun ve vakit geçirmeden Allah'ın hükümlerinin gereği neyse onu yapın denildiği vakit hemen yüz çevirirler. Kabul etmezler. Çünkü İslam'ı kabul etmenin manasını yerine göre belki sonuçlarını bizden daha iyi tespit edebiliyorlar. İslam gelse bu kadar haram nasıl işlenecek? İslam'ı kabul etseler bu haram kanallardan, yollardan bunca servet nasıl oluşturulacak? Onlar bunun farkındadırlar. Sakın zannetmesinler ki İslam servetin düşmanı değildir. İslam helal servetin koruyucusudur. Ama haramın da baş düşmanıdır. Bunlar İslam'ın adaletine razı olmuyorlar. Çünkü ancak İslam'ın adaletinin dışına çıkarak bu konumlarında bulunuyorlar. Onun için İslam'ın hükmüne gelin denildiği zaman yüz çevirirler. Görüyor musunuz benzerlikleri? Kur'an ilk anda 14 asır öncesi bir durumdan bahsediyor gibi geliyor bize. Hayır. Karakterler aynı. Sadece oyuncular farklı. Karakter aynı karakter. Karakter şu: gelin Allah'ın ayetlerinin hükümlerini kabul edin. Allah'ın kitabının hükmü neyse onu uygulamaya gelin. Denen hükmü neyse onu uygula. Yüz çevirme karakteridir. Karakterin özelliği bu. 14 asır önce Yahudi alimlerinin karakteriydi bu. Günümüzde de cahili alimlerin ve cahili yönetimlerin karakteridir. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Müslümanın da bu arada şunu söylemiş olalım: Kur'an'ı gününde anlayarak okumasını bilmesi lazım. İslam alimlerinin bu gibi açıklamalarını gördüğümüz zaman, bu o zamana aittir demek istedikleri anlamını çıkartırsak, hem kendimize yazık ederiz, hem onlara haksızlık ederiz. Onlar kesinlikle böyle bir şey demek istememişlerdir. Demek istemiş olsalardı, 14 asır boyunca İslam yaşanmazdı. Onların kastı bir örneklendirmeden ibaretti. Örnek, biliyorsunuz, bir hakikati daha iyi anlaşılır kılmak için verilir. Örnek, yoksa o örnekten hareketle hükmün sadece oraya hapsedilmesi değildir. Zulme örnek verdiğimiz zaman, Firavun'u söylediğimiz zaman, yalnız Firavun zalimdi mi demek istiyoruz? Ne alakası var? Kur'an yalnız böyle mi? Zulüm yapan sadece Firavundur mu demek istedi? Ne ilgisi var? Firavun karakterini sergileyen herkes Firavun'la aynı düzeydedir. Onu anlatmak istiyor. Dilde de bu böyledir. Dilde de bu böyledir. Örnek, olayı canlandırmak ve daha kolay anlaşılır hale getirmek içindir. Bunun başka bir maksadı yoktur. Biz de Kur'an-ı Kerim'in bu gibi örneklendirmelerini, müfessirlerin bu gibi örneklendirmelerini o örnekle sınırlı bilmeyelim. Zaten Kur'an-ı Kerim mutlak bir ifade kullanıyor burada. Kendilerine kitaptan bir pay verilip de aralarında hüküm vermek üzere Allah'ın kitabına davet olunanları, çağrılanları görmedin mi? Sonra onların bir kesimi yüz çevirerek gerisin geri dönerler. Kabul etmezler. Bu bir tehdittir. Devam ediyor. Bakınız. Sakın kimse bu ayet-i kerime, gelecek ayet-i kerime bunu anlatmıyor. Anlatmaya çalışıyor. Kimse kendisini bir takım kuruntulara kaptırarak Allah'ın emir ve hükümlerine muhalefet etme, hak, yetki ve salahiyetini görmek gafletinde bulunmasın diyor. Zalike, niçin böyle bir hüküm vermeye davet olundukları vakit yüz çevirerek gerisin geri dönüyorlar? Zalike bi annahum kalu len temassana'n nar illa ayyamen ma'dudat. Dediler ki ateş ancak sayılı günler zarfında, sayılı günler kadar bize temas edecektir, dokunacaktır dediler. Ve garrahum fi dinihim ma kanu yefterun. Ve bu yaptıkları iftira dinleri hususunda onları aldanışa sürükledi. Müslümanlar da günümüzde Allah gafurdur, rahimdir deyip kendilerini maalesef çok aldatıyorlar. Allah'ın gafur ve rahim olduğuna kimin itirazı var? Fakat Allah'ın gafur ve rahim olduğunu gerekçe göstererek Allah'a isyan, İslam'ın kabul edeceği, Kur'an'ın kabul edeceği bir mantık değildir. Bu sadece ve sadece Allah'ın gafur ve rahim oluşunu istismar etmek bile git olmaz. Bizim bunu anlayamayışımız ve bunun neticesinde bile bile kendimizi gaflete sürüklememiz olur. Kendimizi kandırmamız olur yani. İnsanın kendisini kandırması, hakikate karşı kendisini kandırması kadar büyük bir gaflet olabilir mi? Bu yanlış bir şey. Buna sakın kimse düşmesin. Hiçbir Müslümanın böyle bir yanlışlığa düşmemesi gerekiyor. Maalesef günümüzde cehaletin baskın olmasının bir neticesi olarak Müslümanlar arasında Allah'ın gafur ve rahim oluşuna bel bağlayarak kendilerini günaha, hatta küfre sürükleyen insanlar görmek mümkündür. Bunları şefkatle, merhametle, akılla, hikmetle uyarmasını bilelim. Bunların da merhamete çok ihtiyaçları vardır. Bakınız Kur'an-ı Kerim ne kadar buralarda, bu ayet-i kerimelerde olsun, başkalarında olsun, ne kadar, nasıl diyelim, insan nefsini galeyana getirmeyen, her nefsini galeyana getiren, insanın ruhunun aklı selime geri dönmesini sağlayan bir üslupla konuyu nasıl ele aldığına bir bakın. Kendilerine kitaptan pay verilmiş. Bakın evvela onların güzel bir nitelikleri var. O teslim ediliyor. Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş. Yani günümüzde, ey Müslüman, bak sen ne güzel Müslümansın. İslam'dan haberdarsın. Allah'a şükür. Bu çok güzel bir şey. Evvela bunu teslim edeceğiz. Yani git ulan sen zaten cehennemliksin falan değil. Bu çok önemli. İnsandaki iyilikler mutlaka vardır. Evvela o iyiliklerini, İslam'a uygun olan o iyiliklerini onun gözünde de ön plana çıkartalım. Ve ondan sonra o iyilikleriyle tutarlı hareket etmeye davet edelim. Diyor ki, madem size kitaptan bir pay verilmiş, biz de sizi kitaba davet ediyoruz. Madem sen Müslümanım diyorsun, ben de seni o dediğin dinden olduğun dini kabul etmeye davet ediyorum. Dinin gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. İslam Allah'ın dinidir. Allah'ın geçerli kabul ettiği tek dini, tek inancı budur. Başkası yoktur. Onu kabul et. Sakın sen böyle yüz çevirme. Ve sakın ben Müslümanım deyip kendini günahlara, Allah'ın dininin dışında işleyeceğin türden yanlış amellere, itikatlara, inanışlara kaptırma. Şunu biliyoruz ki gerçekten günümüzde insanları İslam'dan alıp uzaklaştıran sebepler ve fitneler pek çoktur. Bunların başında İslam'ı bilmemek ve buna karşılık küfrün, cahiliyenin, İslam dışı fikir ve cereyanların, adetlerin, ahlakın, gelenek ve göreneklerin hayatımızda cahiliyenin her şeyiyle, bütün ayrıntılarıyla ve kurumlarıyla istila derecesinde egemen olmuş olmasıdır. Bu bir vakadır. Bu vakanın bu kadar baskın olması oranında bizim karşımızdaki insanlara gerçekten şefkatle ve merhametle yaklaşmaya ihtiyacımız vardır. Bu onların belki bir hakkı biledir. Onların bir hakkıdır. Farkında olmasalar bile, ama biz onların üzerimizde böyle bir haklarının olduğunun bilincinde olmalıyız. Bir taraftan İslam'ın cahilidirler. Cahili bırakılmışlardır. Öğrenmek isteseler bile çoğu yolunu bilmiyor. İmkanını bulamıyor. Çeşitli sebepleri var. Onu haklı kılar mı? Onun muhasebesini Allah'a bırakalım. O ayrı bir iştir. O bizim işimiz değildir. Fakat bir vaka vardır. Bu insanlar İslam'ın cahili edilmişlerdir. İslam'ı bilmemek konumunda zorla tutulmaktadırlar. İsteseler bile bazen İslam'ı doğru dürüst öğrenme imkanını bulamıyorlar. Ve bunun üstüne biz de onlara acımasız davranırsak, bu insanlara biraz haksızlık yapmış olmaz mıyız? Onlara yaptığımız haksızlık kendimize de haksızlıktır. Çünkü bizim onlara karşı yapmamız gereken, göstermemiz gereken adil tutumu sergilememiş oluruz. Bunlar İslam'ı bildiklerini zannediyorlar ve bu bildikleri şekliyle İslam'ın kendilerini kurtaracağını sanıyorlar. Tıpkı 14 asır öncesi Yahudilerinin Peygamber Efendimiz'e söyledikleri nakledilen bu ayet-i kerimede ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır. وَغَرَّهُمْ ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve onların yaptıkları iftiralar, yapa geldikleri iftiralar dinleri hususunda kendilerini aldattı. Gurura kapıldılar, aldanışa sürüklendiler. Müslümanlar da günümüzde nasıl olsa biz la ilahe illallah dedik, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul ettik. Doğru. Kabul ettik de bunun hayatımızdaki göstergesi, ispatlayıcı unsuru ne? Nerede? Neyle biz ispatlayabiliriz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a sadakatle bağlı olduğumuzu neyle ortaya koyacağız? Bunu göstermek zorundayız. Ve az önce söylediğim hususla ek olarak, hususla bağlantılı olarak şunu da belirteyim ki, hususla bağlantılı olarak İslam'ı, İslam'ın istediği şekilde anlayıp yaşamak, karşı tarafa, başkalarına verebileceğimiz tebliğin, yapabileceğimiz tebliğin en güzel, en kolay, en direkt, yani dolaysız yapabileceğimiz tebliğin en güzel şeklidir. En doğru anlaşılan ve yanlış yorumlanmaya müsait olmayan, yanlış anlaşılma ihtimali bulunmayan tebliğ şeklidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında emin demişlerdi. Güvenilir. Eminlik sözden önce fiildir. Bir davranıştır. İhanet etmemek. İhanet bir davranıştır, bir ameldir. Bir şeyi fiiliyle ispatlamaktır. Bir şeyi fiilinizle ispatladığınız vakit artık sizin o fiilin yapıcısı, sahibi olduğunuz konusunda hiçbir tereddüt olamaz, hiç kimse onu inkar edemez. Siz, sizi emin olarak nitelendirmenizi gerektiren bir yığın işleri ortaya koymuşsunuz ki bu sıfat size verildi. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ashab-ı kiram ve ondan sonra onların izlerinden gidenlerin hepsi bunu fiilleriyle ortaya koydular. Nitekim İslam'ın fütuhatının gitmediği birçok yere İslam gitmiştir. Ve hala günümüzde İslam bütün olumsuz ve aleyhteki şartlara rağmen çok hızlı denilebilecek şekilde yayılabilmektedir. Bu neyle oluyor? Kılıç zoruyla mı? İslam kılıçla yayılmıştır diyen zavallılar hadi bu vakayı, bu gerçekleri izah etsin. Gerek tarihteki bu gerçekleri, gerek günümüzdeki bu gerçekleri. İşte bunu yansıtan bizim fiillerimizdir, amellerimizdir, İslam'ı yaşayışımızdır. Ahlakımızla, efendim, davranışlarımızla, İslam'a sadakatimizle, tertemiz bir hayat sürmemizle bunu ispatlayabilmeliyiz. Eminlikten bahsediyoruz. Gerçekten o kadar önemli bir özellik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam "La imane limen la emanete leh" diye buyurmuştur. Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Emanet ile iman da aynı köktendir. Arapçada sözlük itibariyle, kelime itibariyle aynı kökten geliyorlar. Ne de emanet? İnancının doğruluğunda emanet, ibadetinin doğruluğunda emanet, sözlerinin doğruluğunda emanet, efendim kimsenin malına, namusuna, ırzına, menfaatlerine en ufak bir zarar vermemek noktasında emanet, sahip olduğun görevde, ifa ettiğin vazifede emanet, hatırımıza gelen ve gelmeyen, tartıda emanet, terazi başında emanet, alırken verirken emanet, hayatın tümü emanet. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibal fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha al-insan innehu kana zalumen cehula ila ahire. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bunu yüklenmek istemediler ve onu yüklenmekten korktular, çekindiler. Ama insan onu taşıdı. Çünkü insan gücünü toparlayabilse, kendisini buna verebilse bu emanetin üstesinden gelebilecek, onun gereğini yerine getirebilecek bir vaziyette yaratılmıştır. Böyle bir kimlikle, böyle bir nitelikle, böyle bir kabiliyet ve şuur ile yaratılmıştır. Biz emaneti yüklenirken, emaneti kabul ederken altından kalkamayacağımız bir yükün altına girmiş olmadık. Allah'ın esasen altından kalkacağımızı da bildiği ve bize bu bilinç ve şuuru verdiği bir işi kabullenmiş olduk. Müslüman olmak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, bu emaneti kabul edişin, bu kontrata imza atışın ifade yerindeyse, dünya hayatında mükellefiyetten sonraki bir onayı, bir tasdiki, bir yenilenişidir. Ve biz insanlara ezelden beri Allahü Teala'ya verdikleri bu taahhüdü bu dünya hayatlarından yeniden bu dünya davet ediyoruz. Geliniz Allah'ın size yüklemiş olduğu bu emaneti, Allah'ın kitabıyla hükmetme emanetini, Allah'ın kitabı gereği hayatı şekillendirme emanetini, Allah'ın emrettiği şekilde insanları dünyanın ve batıl dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine taşıma emanetini birlikte yüklenelim. Bu emanetin gerçekten bu asırda yüklenilmeye olan ihtiyacı 14 asır öncesinden daha az değildir. Ve hiçbir zaman bu emaneti yüklenmenin şerefi, hiçbir zaman ashab-ı kiramın onu yüklenmeleri şerefinden daha az da olmamıştır ve olmayacaktır. El verir ki onların yüklendikleri keyfiyette veya o keyfiyete doğru yaklaşan adımlarla biz de yüklenme güç ve kabiliyetini, basiretini, ferasetini gösterelim. Cenab-ı Allah'tan bu konuda bize yardımcı olmasını diliyoruz. Allah'a karşı iftira edip dine aldanışa düşmenin hali de çok ağırdır. Bunu Cenab-ı Allah 25. ayet-i kerime ile hatırlatarak bu hale düşmemeye davet ediyor. Ayet-i kerimenin üslubu çok etkileyici gerçekten. Çok etkileyici. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Peki onları gerçekleşeceğinde şüphe bulunmayan bir günde toplayacağımız ve her nefse dünyadayken kazandıklarının eksiksiz olarak verileceği o günde ve zulme uğratılmayacakları o günde halleri nasıl olacak? Aman ya Rabbi. Vukuunda gerçekleşeceğinde şüphe yok. Hiçbir şüphe yok. Ve o vukuunda gerçekleşmesinde şüphe bulunmayan o günde her bir nefse de kazandıkları eksiksiz olarak verilecek. Ve onlara zulmedilmeyecek. Böyle bir günde onları toplayıp bir araya getireceğimiz vakit halleri nasıl olacak? Bu dünyadayken Cenab-ı Allah bize ahireti düşündürüyor. Ahireti hesaba katınız diyor. Allah'ın kitabına karşı tavrınızı belirlerken, o tavrınızın yarın ahirette karşınıza çıkacağını ve ona göre ahiretteki durumunuzun belirleneceğini hesaba katarak düşünün diyor. Hesaba katın ve ona göre bu kitabın hükmüne karşı, bu kitabın aranızda hüküm vermeye davet edilmeniz halinde nasıl tavır belirleyeceğinizi şimdiden düşünün diyor. Ahireti hesaba katarak belirleyin bunu diyor. Çok çarpıcı bir ayet-i kerime gerçekten. Dünyadayken ahireti hesaba katmayan insanlar ne yapabilirler? Onların doğru bir iş yapabilme şansları yok. Doğruluk yaparlarsa bile bu rastgele olacaktır. Bilinçli bir doğru, bilinçli bir gerçek, bilinçli bir iyilik yapamazlar. Tesadüfen fıtratlarından doğruluğun izleri tamamen silinmediği için yapabilirler bunlar doğrulukları. Bunlar bazen insanlara merhamet edebilirler. Bazen adaletli ve doğru bir iş yapabilirler. Ama bunun tek bir sebebi vardır. Henüz fıtratlarında doğruluğun, iyiliğin bütün izleri silinmemiş. Yoksa bunlar Hakk'a gönül verdikleri için, Allah'ın gerçek hükümlerine bağlı kaldıkları için, gerçekten Allah'ın ahkamını kabul ettikleri için bu doğruluğu yapmazlar. Bu iyilikleri yapmazlar. Aksine Allah'ın hükümlerine davet olundukları vakit menfaatleri büsbütün ortadan kalktığı için karşı dururlar. Hatta ben birkaç adım daha ileri gideyim ve diyorum ki günümüzde bunun örnekleri de vardır. Bunlar iyi bir iş yaptıkları göründükleri zaman bile aslında o iyiliğin arkasında kendilerine bir takım rantlar sağlarlar. Ve o rantların devamını o sureti haktan görünen, doğru gibi görünen yaptıkları işlerin arkasında sürdürürler. Sürdürürler. Dersin havası müsait olsaydı bunun bazı müşahhas örnekleri üzerinde de dururduk. Fakat sizlerin de bu dünyada yaşadığınızı hepiniz biliyorsunuz. Ama çok açık ve tartışılmaz bir örnek vereceğim. Amerika her neye gidiyorsa terörü önlemek için gidiyor. Ya gariban Somali'nin hepsi terör olsa ne yazar? Hepsi terör olsa ne yazar? Afrika'nın öbür ucunda yiyecek ekmekleri yok. Sen Amerika'da tek başına Amerika dünya servetinin ve zenginlik kaynağının üçte birinden fazlasını tüketiyorsun. Tek başına dünya silahının beşte üçüne sahipsin. Bu gariban Somali sana ne yapabilir? Hepsi terör olsa ne yazar? Bütün insanları terörist olsa ne yapabilir? Yiyecek ekmekleri yok ya. Bunların terör yapacak halleri mi var? Hadi birkaç tane terörist var. Birkaç tane terörist için koca Somali'yi mi işgal etmek gerekiyor? Böyle şey mi olur? Buyurun. Sureti haktan görünür. Kimin hoşuna gitmez? Kim reddeder teröre karşı tedbir almanın tedbir almayı kim reddedebilir? Bunun kötü olduğunu kim söyleyebilir? Yok. Ama Amerika bunu kendi özel bir takım menfaatlerini sürdürmek için kullanabiliyor. Nedir bu menfaati? Menfaati şudur, bakınız. Amerika'da 10 yıldan fazla bir zamandır, Amerika demişim, Somali'de 10 yıldan fazla bir zamandır devlet diye bir şey yok. Kabileler birbirleriyle boğuşup duruyorlardı. Şeriat adına hükmeden, İslam ile hükmeden bir takım bölgesel mahkemeler oluşturuldu. Halk bu mahkemelerin gerçekten huzur ve sükun getirdiğini, devletin yerini tuttuğunu gördü. Ve bu İslam için bir cazibe noktası oldu. İnsanlar aç da olsalar, çıplak da olsalar, İslam'ın ne kadar hikmetli, adaletli, ne kadar büyük bir din, huzur ve sükunu getirmekte ne kadar yetkin ve ne kadar hızlı olduğunu fark etti. Tıpkı senelerce önce Afganistan'ın Rusların işgalinden sonra maalesef Müslümanların basiretsizlikleri neticesinde diyeyim, birbirleriyle anlaşamamaları halinde kaosa sürüklendikten sonra Taliban diye bilinen o insanların insanlar arasında adaleti sağlamaları neticesinde halkın bütün hizipleri bırakarak Taliban'a yönelmesi gibi bir durum. Amerika Afganistan'da da Taliban'ın o durumundan rahatsız oldu. Taliban'ın şahslarından değil, bunların şahslarında İslam'ın adaletinin mükemmel bir şekilde müşahhas olarak ortaya çıktığı ve neticede insanların İslam'ın hakikatini anlamalarına zemin hazırlayıp kapı araladığından korktu. Allah rahmet eylesin Seyyid Kutub'un çok basiretli bir şekilde tefsirinin bir yerinde belirttiği gibi, eğer İslam okyanusların ortasında küçücük bir adada bütün mükemmelliğiyle uygulanacak olsa, dünyada hakim olan bu güçler, Haçlı ve Siyonist güçler orada da gider, İslam'ı vururlar, yaşatmak istemezler. Çünkü bunun sadası, yankısı bir süre sonra dünyanın her yerinde yayılacağını bilirler. Onun için bu tehlikeyi önlemek isterler diyor. İster bilin ister bilmeyin, ister bilelim ister bilmeyelim, Amerika ve benzeri küfrün güçleri eğer durup dururken gibi gelinen bir yerde hücum ediyorlarsa, orada baskı ve zulümlerini, terörlerini, kendileri terörlerine perde yaptıkları terörlerini estiriyorlarsa, bilin ki orada İslam'ın menfaatine bir hareketlenme vardır. İster olayların teferruatını bilelim ister bilmeyelim, bunun arka planının bu olduğundan emin olun. Küfür güçler, zulüm güçleri eğer bir yerlere biraz fazla hücum ediyorlarsa, bilin ki orada küfür istihbaratıyla bilmem nesiyle vesairesiyle İslam'ın ayak seslerinin orada daha hızlı geldiğini, frekansını aldıkları için yapıyorlardı bunu. Ve bugün Somali'de sebep budur. Başka bir sebebi de yoktur. Yoksa Somali'de dediğim gibi yani bütün Somaliler, hepsi terörist olsa, Amerika'nın tabiriyle diyorum, hepsi terörist'in tabiriyle diyorum, bilirler ya. Afrika'nın, efendime söyleyeyim, bildiğiniz bir köşesinde, daracık bir alanda, nüfusu da az, zenginlik kaynakları da yok, şu su da yok, bu su da yok. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Ne yapabilirler ya? Mantık kabul edebilir mi yani Somali'nin, efendime söyleyeyim, Amerika'ya, İngiltere'ye bilmem neye zarar verebileceğini? 10 küsur sene önce de gitmişlerdi yine. Kaosa sürüklediler, dediler ki bir daha iflah olmaz Somali. Fakat İslam'dır bu. Allah nurunu söndürmeye çalışsalar bile söndüremezler. Allah nurunu tamamlayacaktır. Biz buna bütün kalbimizle iman ediyoruz. Siz ışığı tutabilir misiniz? Şu ışık, nur. Hapsedebilir misiniz? Farkında olmadığınız ufacık bir gedikten o nur bütün küfür yarasalarının gözlerini kör edecek kadar şiddetle ve hızlıca yayılır. Allah'ın dinini ışığa benzetmesinin, nura benzetmesinin hikmetleri çok büyüktür. Hem hapsedilemez, hem hızlı yayılır. Işık hızından daha hızlı bir şey bilmiyor bugün insanlık. Dünyamızda, fiziksel alemde, kainatta ışıktan daha hızlı hareket eden bir yaratık yok. İşte Allah'ın dini böyle bir şeydir. Hiç uğraşmasınlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Din ile savaşmaktan vazgeçsinler. Kendileri bu dine girmeseler bile din ile savaşı bıraksınlar, onların menfaatine olacaktır. Ama savaşmak istiyorlar. Savaşsınlar. Allah'a karşı şimdiye kadar kim savaştı da kazandı? Amerika keferesi veya İsrail keferesi kazanacak. Tekrar ediyoruz. Kafirler hoş görmese bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve hepsinin hesabını da Allah-u Teala zamanı gelince tek tek görecektir. Buna rağmen bu zalimlere de zulmetmeyecektir. Bu zalimlere vereceği ağır azabında dahi Allah-u Teala onlara zulmetmeyecektir. Hak ettikleri kadarıyla onları azaplandıracaktır. Böyle adaletli olan bir Allah'ın hiç batılın nihai manada hakkına, dinine karşı galip gelmesine müsaade eder mi dersiniz? Ama Cenab-ı Allah hakkı bizim vasıtamızla bir yerlere taşımak istiyor ve böylelikle bizi de buna hizmetkar olduğumuz için ödüllendirmek istiyor. Cenab-ı Allah dinine hizmet şerefiyle bizlerin şerefini daha da artırsın. Her geçen gün bu dine olan hizmetlerimizi daha da artırsın, çoğaltsın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İnşallah önümüzde yine bu söylediklerimizi çok güçlü manada tekit edecek müstesna ayet-i kerimeler var. Dua ayet-i kerimeleri. Ey mülkün sahibi olan Allah de. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Biz Allahü Teala'nın iradesine her şekilde rıza gösteriyoruz. Cenab-ı Allah'tan da bununla birlikte beşeriyetin hayrına olan şekliyle mülkü gerçek olarak bu mülke sahiplenecek olan kimselere vermesini niyaz ederiz. İnşallah önümüzdeki derste bu ayet-i kerimeden, yani 26. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi tekrar üzerinize olsun.